Tu n'avais aucun site. Oto przebudził się doktor Wilczur i nadaje się, ale tylko do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Građani Hrvatske, utruženi imperialisti i polomtireni ostaci Jugoslavenske komunističke vojske prešli su u opći napadaj na Hrvatsku, kršeći i sve međunarodne dogovore u primjeri. Prioritetna cilja hrvatske vanjske politike, put prema Evropskoj uniji i naš put prema uključivanju u NATO savez. Ljubavi i mira koja nam kaže jesi, sjećamo se prošlosti, izvukli smo pouke, nikada više, nikada više, nikada više. Šta ti znaš šta govoriš? Ti si jedan urbani Jugoslavin koji ne zna šta govori. Tak, hymn Chorwacji to może sobie podarujemy. Podarujemy chwala, chwala Lijepa, synowi Chorwackie, chwala Lijepa. No to już wszystko wiadomo, doktor Wiczur wytłumaczył skąd wykonawca, który zwie się Golem. No po samej nazwie trudno by się domyślić, że to Chorwacja, a jednak bardziej po tytule Trokut. Jako lingwista stosowany będę teraz zwracał dług wdzięczności społeczeństwu, które mnie wykształciło. Trokut to po chorwacku trójkąt. No, niby całkiem podobne języki, ale nie radzę. Nie radzę na przykład o drogę zapytać i o inne rzeczy w Chorwacji. No dobrze, to płytę Golema odkładamy na kubkę. No i mam nadzieję, że popląsali sobie słuchacze razem z tym początkiem, bo potem, o nie, w ramach płodozmianu to już nie będzie pląsająco i będzie sobie trzeba poczekać parę zestawów na kolejny pląsający zestaw. No to ciach, odtworzona Chorwacja w takim razie. A jeśli chodzi o dzisiejszy leitmotiv, o, to zatwardziali, zdeklarowani, wierni słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola już właściwie powinni wiedzieć, co w ostatnim tygodniu maja, jeśli chodzi o leitmotiv, powinno się pojawić, ale ja się tak rozglądam, no i ja nie widzę tutaj żadnych wiernych słuchaczy. No a co widzę? Co widzę? Panie, pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No to same koty wokół strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc przypomnę, no tradycją stało się już strefy, że tak pod koniec maja, no to mamy taki leitmotiv. Późnym majem czadu dajem. Mam nadzieję, że nowi słuchacze strefy, bo wiadomo, słuchacz ze strefą nie wytrzyma dłużej niż trzy wydania audycji. No, chyba, że jest wariatem. To może tak, mamy takie przypadki. Przypadki będziemy już niebawem cytować. Ponieważ wielkimi krokami zbliżają się wakacje doktora Wilczura. Tak, no on powinien mieć nieco dłuższe. Powinny mu się zaczynać wcześniej i kończyć trochę później niż normalnym ludziom, no, z wiadomych powodów. W związku z tym doktor Wilczur postanowił wyjeść wszystko do wakacji i żadnych nowych puszek muzycznych nie otwierać. W związku z tym to, co teraz będzie do wakacji, czyli do połowy czerwca mniej więcej, to będzie wyjadanie resztek. Parę tygodni temu otworzyliśmy puszkę z napisem Antilom Front. No i dojadamy. Tę puszkę wyprodukowano w Norwegii. Lagen inser du kommer in i fischam land. Fått vitt med om Kapitol Jura, Naprawdę z wielką, wielką przyjemnością nauczyłbym się norweskiego. Nie, wróć, no przecież nie ma takiego języka jak norweski, o czym wielokrotnie mówiliśmy. No jako lingwista stosowany przecież muszę nieść kaganiec oświaty lingwistycznej, bo tak by ktoś pomyślał, że jest język norweski. No ale w każdym razie, czy tam bokmål, czy to nynorsk, no chciałbym się dowiedzieć, o czym punkowy zespół z Norwegii śpiewa na tej płycie, a tam jest kilkanaście utworów i skąd oni czerpią tematy do punkowych utworów, no bo przecież nie z Norwegii. A może dużo jeżdżą. Onti Lom Front, tak się zwie ten zespół i słuchaliśmy ostatniego dziecka, właściwie pierwszego i ostatniego, czyli noworodka, można by nawet powiedzieć, pierworodnego noworodka, który zwie się bardzo podobnie jak zespół, czyli coś tam, Onti Lom Front. No, nie będę ryzykował czytania po norwesku. No i zdaje się, że wielkim wysiłkiem woli być może uda nam się tę puszkę wylizać tak do końca, do połowy czerwca, kiedy to doktor Wilczur rozpoczyna swoje długie, ale zasłużone wakacje. I już nam nic nie będzie w lodówce stało i odoru nie będzie wydzielało. I aromatu nie będzie traciło. No dobrze, to Onti Lom Front odkładamy. A, no i oczywiście, przecież muszę przypomnieć, bo mnóstwo kotów słucha, a starych, tfu, złe słowo, stałych słuchaczy coraz mniej. Więc doktor Wilczur obsesyjnie się będzie powtarzał, bo przecież wie, że mówi do nowych, świeżych, świeżutkich słuchaczy, bo ci, którzy mieli przyjemność, tak zwaną przyjemność, trzy razy z audycją, no to już wiadomo, nie wrócą. Że mamy taką instytucję jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, gdzie po audycji można sobie obejrzeć, co było grane. I zespół Onti Lom Front razem ze swoimi nie do wymówienia tytułami też tam będzie figurował, aby no, każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. To akurat będzie norweski łosoś. No. Tak się złożyło. W sprawie lingwistyki stosowanej osoba, która przetrzymała więcej niż trzy audycje, więcej niż trzy wydania strefy, więc no nie będę się wypowiadał na temat zdrowia psychicznego. W sprawie lingwistyki Basia donosi, gdyż dr Wilczur przechwala się, że jest lingwistą. Basia w takim razie odpowiada. Ja to nie wiem, co robi tak naprawdę lingwista. Patrząc na pana, można by dojść do wniosku, że się obija i miga od roboty. No a przecież już nie od dziś doktor Wilczur radzi. Dejdź do pracy. Dejdź do pracy. A my w takim razie pomykamy zgodnie z leitmotivem. Późnym majem czadu dajem. O, ci to no troszkę zakręceni. Czadują. Czadowa jest też nazwa zespołu Center za Dehumanizacją. Co to za język? Słoweński. A ktoś powie, przecież niedawno byli Chorwaci. To właściwie ten sam kraj, ten sam język. Otóż nie. Przecież wiadomo, że Chorwat ze Słoweńcem nie dogada się w swoim języku. Poza tym to tak naprawdę dwa bardzo zwaśnione kraje. Niebawem być może nawet wybuchnie wojna między Słowenią a Chorwacją o Zatokę Pirańską. Kto wie. No ale teraz, żeby nie przedłużać tej audycji muzycznej, kto by się spodziewał, to posmakujmy w takim razie lekkiego zakręcenia Słoweńców z zespołu Center za Dehumanizacją. No, bardzo, bardzo artystowski zespół z tej Słowenii, nazywający się Center za Dehumanizacją. Nie, no da się zrozumieć. Nawet tytuł tej płyty, Maskę. Proszę bardzo, słoweński, niezwykle podobny do polskiego. Jedźcie do Słowenii, wszystko zrozumiecie. Ha, ha, ha, tutaj dr Wilczur mógłby się zaśmiać. No w każdym razie, gwoli ścisłości, rzetelności dziennikarskiej, to powiem tylko, że zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę. Już nie będzie stać niepotrzebnie w lodówce naszej i aromat tracić, tylko jakoś może za czas jakiś ponownie z kolejną płytą zespół Center za Dehumanizacją ze Słowenii, przypomnę się, pojawi. Swoją drogą miasto, z którego pochodzą, Maribor, kilka lat temu był europejską stolicą kultury. Nie wiem, czy zespół Center za Dehumanizację został włączony w te obchody. Jakby nie został, to nie zdziwiłbym się. Strefa małpa polskieradio.pl. Można oczywiście pisać, ale tryb jest taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc no, kto by chciał w dzisiejszych czasach czekać aż tydzień, żeby doktor Wilczur chciał to odczytać, ale nie, nie. Wśród słuchaczy strefy są prawdziwi wariaci. Basia donosi w sprawie zeszłotygodniowej audycji. Ogólnie to ta audycja byłaby całkowicie udana. Chodzi oczywiście o audycję sprzed tygodnia. Gdyby nie zestawy azjatyckie i beznadziejna konferansjerka prowadzącego, któremu się wydaje chyba, że jest dowcipny, a nie jest. No to w takim razie, żeby Basi sprawić przyjemność, to pewnie będzie teraz zestaw azjatycki. Panowie pochodzą z Japonii. Zwą się Aoi. Go! Mógłbym tutaj zaserwować teraz garść poezji od doktora Wilczura. Japoński zespół Awoi. Pięknie tak. Awoi. Ech, kiedyś to była dopiero garść poezji od Wilczura, no ale niestety wena opuściła doktora i teraz tylko tak od czasu do czasu jakieś takie okruchy. Wszystko będzie można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy nie tylko zespół Awoi wypisane naszymi łacińskimi literkami, ale prawdziwymi japońskimi literkami i tytuły też prawdziwymi japońskimi literkami, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę tempurę w sieci, no jak chce, ale kto by chciał w dzisiejszych czasach, komu by się chciało? Tylko tak porobi Wilczurowi. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym majem Czadu dajem. Można też pisać strefa@polskieradio.pl, ale no wiadomo, taki tryb, że tydzień trzeba czekać, bo inaczej się nie da. Ponieważ no jakoś słuchacze opuszczają strefę po trzech wydaniach, no to już sami tylko wariaci zostają z tą audycją, dlatego Basia donosi. Mimo, że ten zestaw mi się podoba, oczywiście chodzi o jakiś niezidentyfikowany zestaw sprzed tygodnia, to pałam nienawiścią do pana za to, że powiedział pan, że chciałby, żeby mi operator wyłączył usługi w czasie strefy, ale z pana dziad rozważy obrażenie się. Lepiej by się pan wziął za naukę tureckiego. Ale, uwaga, uwaga, nie wszyscy uważają tak jak Basia. Doktor Wilczur ma wiele dowodów sympatii, wręcz miłości od nie tylko słuchaczek. napisał nasz wieloletni arcymistrz Twarzoksiągu. No teraz już były, ale napisał. Jest z nami, jest doktorem Wilczurem. Donosi. Kiedy dobre 10 lat temu po raz pierwszy usłyszałem strefę rock'n'rolla wolną od Angola, nie miałem świadomości. Pisze Patryk. Jak duży wpływ pańska audycja wywrze na mój gust, postrzeganie muzyki i jaką wzbudzi we mnie pasję do radia, czym obecnie, muszę się pochwalić, zajmuję się na co dzień w pełnym wymiarze. Ech, no podziwiam Patryka, że no wyznaje takie uczucia drugiemu mężczyźnie. A więc musi to być. Oczywiście płodozmian w strefie musi być, więc mieliśmy takich trochę czadowych Japończyków. To będziemy teraz koić. Ale oczywiście ktoś mógłby zapytać, dlaczego taki zestaw muzyczny akurat teraz. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale zaraz się dowie, bo oczywiście dr Wilczur niesie kaganiec oświaty muzycznej. Z Łotwy, zespół Oranża z Brivdienas. We'll be right back. es piedurknēm ar spārniem uzzīmētiem. Gribu lidot ātrāk par līdu mašīnu un trīs reizes noķert savu ēnu. Man ir Che Guevaras acis un saules brilles, rastotas pret rēgiem un mēmiem bērniem no trešās klases, kur nav smilšu kastes. Rastotas pret rēgiem un mēmiem bērniem no trešās klases, kur nav smilšu kastes. Nerunāsim aplinkus! Piesimies par kādā vīriem! Nerunāsim aplinkus! Nerunāsim aplinkus! Viedāsim par mesto līgām! Nerunāsim aplinkus! Nerunāsim aplinkus! Dzīvosim ar zeķi galvā! Papīra salmiem tā guļ putnu burī, un burra visiem laimīgas stundas un čības, ar ko staigāt pa asiem naglu galiem. Man ir Che Guevaras acis un saules brilles, arestotas pret rēgiem un mēmiem bērniem no trešās klases, kur nav smilšu kastes. Nerunāsim aplinkus! Smiesimies par kārā vīriem! Nerunāsim aplinkus! Sim par mes da liga Nerunāsim aplinkus Nerunāsim aplinkus Dzīvosim ar zeķi galvā Nerunāsim aplinkus Nerunāsim aplinkus Atkal mani sapņi zili Nerunāsim aplinkus Oranża z Brief Dienas, to po łotewsku znaczy pomarańczowe wakacje. No kto by się z tymi Łotyszami dogadał? A tytuł pierwszego utworu Lead Machinas, samoloty. Nikt by się nie domyślił. Nic dziwnego, że się Litwini z Łotyszami nie mogą dogadać. A przecież my całkiem niedawno jeszcze mieliśmy wspólną granicę z Łotyszami. Też nie mogliśmy się z nimi dogadać. No, Oranża z Brief Dienas, pomarańczowe wakacje. Nic dziwnego. No ale mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiedzą, co to jest ska po wysłuchaniu tego zestawu. strefa@polskieradio.pl Można pisać, no ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Przypomnę też dzisiejszy leitmotiv, bo bez leitmotivu audycja nieważna. Późnym majem czadu daję. No i teraz będzie refleksja doktora Wilczura, bo oczywiście doktor Wilczur jest guru w kilku wybranych wąskich kwestiach, no ale na szerokich kwestiach, na przykład piłki nożnej, nie za bardzo się zna. Tydzień temu tak wysunąłem taką propozycję, że być może na wakacje udam się tam, gdzie futbol jest mało popularny i drużyna tego kraju nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata, podczas których to dr Wilczur chciałby pustą autostradą mknąć przez Europę, nie niepokojony przez innych użytkowników drogi, którzy w tym czasie właśnie zasiedli przed telewizorami oglądać Mistrzostwa świata w piłce nożnej. I doktor Wilczur wymyślił sobie w tej swojej łepetynie, że takim krajem może być Islandia. No niestety. Był to strzał kulą w płot, jak się okazuje. No, doktorze Wilczurze, no co wy tu macie w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! Kuba z Barlinka napisał w odpowiedzi na plany doktora Wilczura spędzenia wakacji z dala od piłki nożnej w Islandii. Chciałbym tylko ostrzec, że Islandia ostatnio jest całkiem dobra w piłkę nożną i zakwalifikowała się do tegorocznych Mistrzostw Świata. Nawet z szansą na wyjście z grupy. Z bliskich nam krajów, które tego zaszczytu nie dostąpiły, wymienić należy Słowację, Węgry, Włochy i San Marino. W obu tych krajach... W obu tych krajach? No tak napisał. Spędzić można świetny urlop, a muzyka zaprezentowana w strefie po powrocie zadowoli najwybredniejszych słuchaczy. Nie zmienia to jednak faktu, że islandzki zespół Skowmold i tak powinien wydać nową płytę, bo chętnie posłuchałbym jeszcze więcej tej subtelnej, wikińskiej muzyki. No dobrze, to w ramach ekspiacji i zadośćuczynienia i posypania sobie głowy popiołem, no to sugestia słuchacza jest rozkazem dla doktora Wilczura z Islandii, Skowmold.